إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندرا بشغليت لا جودنا لا صلى الله عليه وآله وسلم جاءت من هاجونك حال الصحابي انكو بوردنا بالنبي ارو بهن اور بهن فوف هانكي ان كالينو حال ابو الدحداح ام الدحداح حن غوند دنكو ابو ايوب ولا ام ايوب الانصاريه اودو دبون جانو كو هب سانس ماودو النبي جيبتي غلما بين دي مكه نفري مكه ادي مدينه هول غوندو ابو ايوب هول غوندو ام ايوب اودو فامي اودو غال moƴƴere mawde ɓe keɓi sonaa ɗum madina naaɓe hooreɓe heewɓe ngarino gooto fof no yiɗi jippinde annabijo. Kono annabijo wiiɓe sallallahu alayhi wa sallam gacce ngelooba ba koko yamira toba jippotooɗo mbaari haa sera dingilal tan damal galle Abi Ayuba al Ansari ngelooba ba jusii ɗoon. Ɗum woni ngannda Abu Ayuba ƴetti hirke o, ɗum woni rahle o naatino nder galle mum. Eyi, ko ni kibaruuji ɗima e kankone inne nde hankone heddima e aduna haaleede haa aduna gase batte annabiyo sallallahu alayhi wa sallam jippaade mo nde e wonde mo sahaabiyange kadi jiɗɗo Allah, jiɗɗo nelaaɗo Allah. E joom suudu makko adi ummi Ayuba al Ansari awa kankone maadañi ko kaalɗenen nguurdam makko. Eɗen nganndi ñande annabiyo sallallahu alayhi wa sallam arata madina ko ñalawma mo taarika ko noti, ko ñalawma mawɗo. Hono ma madinaɓe mbi hono ñalawma suwa wadde ɗo taw. Ñande annabijo ari madina hono mum welde ala, ñande annabijo rutte joomum madina hono mum mettude ala. Mbi kamɓe ñande mum madina way kono no goto mabɓe no haala no rokka exemple. O yuway tan kono ganduɗa so baali konti tan no mbayata ni ewo ganduɗa hankkadi ko weyku weyk tan dillere banggueji foof, hankkadi mo jiiɗa fof no woya. Ñande annabijo ari nde mo jiiɗa fof no jala ina welti. Ko noon de gon nam kamɓe ɓe ganndi annabijo so yeehi awo hankkadi ko wirdima ɓe jiitatama ɗuma ɓe goye bojji cattuɗi. Anani ha koyno yoga sahaba wi wata ɗum haala ni wonde o maayi biɗo noon fof ko haare. Anani wonno ɓe ganndi annabijo so yeehi hankkadi ngannda koko Allah wi ko summa innakum yawmal qiyamati tubasun. Eɗen ganndi oɗo annabijo kay ewo mi ngannda ɓe goyno o e annabijo mbiyeteɗo no yirlo e guure men o kam wona gootum. Ɗo tan kadi yimɓe ne kaa dañde hen hakkille. Sinno annabijo hanno no arta walla no yiilo e guure hano ñamda e ɓeeɗo, nden kay ala ko jari woyirde mo noon. Ɓayri nden kay o artale maɓɓe tan kamɓe ɓuuri moƴƴude yonta o foof. Annabijo artani lumtungal Aboubacry, o arani lumtungal Umar be lurundiri hen o arani on sawe ko jeegonga kono hande wiyomo ara nokkuji fof surtout ndudo lewru koye hankadi e o saaha fof wonko haalate tan o arani hen noon ɓe mbiɗe yo wonan ɓe toon anani gal annabio sallllahu alahi wa sallam madina ko on noon tawi gonnam ko wuro ngo fof kono yimɓe ne jalti jaɓɓade ɓe ne ngabbe do kuɓeje ne ngabbe nokkuji towɗina pooyo mo jiiɗa fof ko allahu acbar jaa rasulullah allahu acbar jaa rasulullah ni ɗo ɓe mbi ana ɗum o ne haala ka allahu acbar ne laaɗo allah ari han kadi waaɓe yaltudu ɓe en jalti ɓe mbawa ɓe tuggi calame mum en jalti ɓe anini tan han kadi ganduɗa kamɓe ɓeɗo banu najjare en ɓe gonnam ɓe kam noon no ɓadimo banggal asko ɓen gonnam gona e haalde nahno jawaru man beni najjari ya habada muhammad min jaari koni minen de banu najjari min dañi moƴƴere bisimilla ma muhammadou wonde koddiɗo amen anani annabiwa sallah sallam gonam ko ni to ari fo o tawa ko dental yimɓe hankadi ne jaɓɓorimo dani ne welti omo waɗɗi ngueloba makko mbiyedeba alkuswaba anani kanko annabiwa sallllahu alih wa sallam sarayankoɓe ko ni jaɓɓorimo hankadi goto fo ne yiiɗi fooɗanade cahanol ngueloba nawamo galle mum gonnam goto fo ari hankadi goto fo ne ɗamini galle mum jippete annabi ji yukhallu sabilaha fa innaha ma'mura gacci ngueloba gacci lawol mabba tan koɓe yamirta koɓe jamiraɓe toɓe fotata jippade ɗo e jusade ɗo toɓe jusi foof ewa ko ɗon wonata nokku inchallah haade men hebde nokku ko noon de annabi yo sallllahu alih wa sallam ɗoni ganda ngueloba ari ha to misiide makko woni hande ɗo ngueloba ari jusi ɗon kono annabijo tellaki ha ɓoy kadi ɓe hafti kadi mbe yeehi ha ganda nokku goɗɗo kadi ɓe jippi toon kanko ganda walla ngueloba kadi ruttiti ari jippi ɗon ɗon noon ɓuuri ɓadade ha joni koye leegal banu najjare en kaw makko enɓe eyi kadi galle abi ayuba al ansari ko ɗon tigui annabi yeehi hawna al manzil inchallah anani annabi o sallllahu alih wa sallam ko hono dani allah suɓanimo yo jippoye ngal ɗo leegal banu najjar en ko noon kadi ganduɗa to misiide makko wonɗo kadi abou ayuba kam dañi weltare no fewi gadi nokku o ɓuuri ɓadade fof ko damal galle makko anani kanko gonnamo heeñi o dogani hirke o haɓɓiti rahle o waɗo nder galle makko andi sa nawi hirke neɗɗo nawi bagage mum hankadi jomumgo toon jippoto ɗum woni kanko yanteɓe indi mum en binda ha aduna gasa haalana haale wonde nde annabijo ari madina jippi ko oɗo gorko biyeteɗo khalibnu zeyd aba ayuba al ansari noni sawore nde so inde ko khalibnu zeyd anani aba ayuba al ansari anani ko honnoon yimɓe heɓe nana haala abou ayuba kono joom suudu makko o on woni inde mum haalaka no fewni ummu ayuba al ansari eyyi onne ko ummu ayuba wiyete wonno arabe ɓe kewi ko sawde baban kaari e yuman kaari ɓiyiɓe biyeteɗo ayuba o kamɓe jiɗo foof ko wonɓe cowirta joni hol oɗo debbo ganduɗa dañɗo moƴƴere mawde mo annabijo jippi joom galle mum e nder madina ndaw sens o woni ummu ayuba binti kays ibnu saadi l ansari e goto rewɓe ganduɗa joguiɓe e moƴƴere ɗum ɗo wona hasare ko neɗɗo moƴƴo anani jomiraɗo suɓanto nelaɗo makko jipporde moƴƴere rabbi anzilni musalam mobarakan wa anta khairul munzirin nde o yalti makka nde jomiraɗo wi rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wajaal li min ladunka sullanan nasira ni de mbiyata sa yalti ñaago allah yo allah hawrdina hoɗorde moƴƴere jaatike moƴƴo jipporde moƴƴere saɗa yalta yaltirno moƴƴi saɗa arta gartira no moƴƴi ay wayas ko hunde hulɓinide ɗum ɗo fof ñaagode hen allah halfinan hoorema allah yo annabi janguini hen ɗum fof no kanɗen wiide anani oɗo umma ayuba binti kays ibnu saadi l ansariya ko goto rewɓe moƴƴuɓe madina anani kanko gonnam kanko umma ayuba ɓuuri jalta tan ko sowore nde kono inde makko kay ha joni tarihe on donki yitude hen wonno windaka winda tan ko umma ayuba o eyyi ɗum ɗo tan woni ganduɗa ko winda tarihe haji he anani ummi ayuba oɗo awa ko wiyete moƴƴere mawde banggal dine l' islam anani kanko oɗo gonnam koni awa kanko woni annabi o sallama jippino ko galle mabɓe o welti hen no fewi kanko ummi ayuba ndaw teddungal ndaw moƴƴere ndaw haala mum haalede ha aduna gasa noon de galle bati abi ayuba al ansari wonno ko ganduɗa mbi waɗi ganduɗa honno appartement ji ɗiɗi ni walla way kon étage ni dow e less joni noon ɓe mbi annabi yo ngabbu dow to wona toon annabi o sallallah sallam wiɓe annabi alah sallam wi accemi wona less ɗo ɗo ɓuuri newanade kam e aroɓe am ɓe fof ɗo ɓurata newanade mum nde ngabbode dow ɓe jaaɓi ɓe gacci annabijo woni ɗon kono nde yano ha jamma gonnam kamɓe ɓe ngabbi dow to ɓe mbirti mbiya ɓe lelo toon ɓe donki fewnitade debbo joom galle o wi hono gonirten dow mbilde annabijo no less mum ɗum kay wawa wonde gonnam koni o wi way haka ماذا سنعنى كل أنكم بعدين كوفا أيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل الدار ونحن أعلى من النبي وانا ليس نقول ندو أوكي ممكن وانا الانجاه يدوم بيل ده عند أن ساعة تسوي ما تقول أكير أو كون نكرر عند أسمو سمو نسامة يدوم كل ممكن واقع وندا سن أنصير بين النبي والوحي إن إذا الميل ممكن قتانة أناني كم بيرد بعند عندون كأنو نمبر تبي بعند تدور كاي بتشلي anani jonno kam be do gonna be gonjuru non tambe dana ko on jamma ha wiiti imbi an annabi sallallahu wallahi ma aghbadu lana jafnu fi hadi min dana ka wiiti annabi ko hadi mon dana de o illa ana wala ummu ayyubana minona yuma ummu ayyuba wado o mimma zaka ya aba ay khat ma dana de qala zakartu anni ala dhahri baytin anta tahta kiftur mitammi jimbe day do suber an ar lesmo o yidum no kayron ki feewnu taade kam do وإني إذا تحركت تناثر عليك الغبار ويسمي يبي دون بلدتو نوايني سمسم هون سامي مادو ويفا آذاك دمنون وانا تونجما دمك يموجان أنك أنقول أن يسلم محبين عليك يا أبا أيوب إنه أرفق بنا أن تكون في الأسفل لكثرة من يغشانا من الناس النبي ينبرنا ونادي منكم وانا لسدو دمك يبونا تايهون غير أروبي أم بيفو دمبرس kanko aba ayyub gado jebe ko han nabi sallallahu alaihi wasallam haali ko tigi ay ko honno non woni dooto ga dooto non kadi ko haawni kadi wadi e be jogi ton girbe mabbe tan girgo habbidi tan gasi e ndiyam dam waame do bilde be gandi kadi dum do so manna dum fere ko siwete annabi kanko debbo kadi be ndadi ha tiidi ndiyam dam be joosi dum ha gasi khawfan min an yasira ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadi ro mun yottaade en annabi ndi wete kadi o haalina annabi sallallahu alaihi wasallam abi anta ummi وي النبي صلى الله عليه وسلم تايكو غوغا مين دمي دا وندي دود مونا دوكا دا ليس انت غونا اسفل مني او حالي كدي كبارو كدي غيربي فوسطو نو غادي او كانغون النبي جوغو ديم فيلي تان كدي غابودي كانغو ابو ايوب جيم سود ماكو بكيدي دا غنام كو نيدي داو نيدي داو نيدي داو غاندا اندو ود تقدير اناني كو نون ها جوني كانغو سيره ام ايوب اودو ادن غاندي تان كامو ويلتي وانو فيو كانغو جوم غالي او جيم سود او فوف wonno jom garle makko hebi moddere mawde anani annabi sallallahu alaihi wasallam jippanadebe be dottana dum nyaama annabi sallallahu alaihi wasallam nyaama ele e mabbe annabi sallallahu alaihi wasallam yarde nyilule mabbe annabi sallallahu alaihi wasallam walay suudu mabbe galle mabbe ndaw barki dum do be gandi barki wona e goora anda to hala dum wadde biltino feewi do wadde kambe be do gorna nyane goto kambe ne ben tan jeewo nyaamde welde nana goor peeli nyaamde mabbe ham basalla ha hebi gaddene annabi annabi ju nyaamani non be kooli be ngoja kanko abu ayyuba ya rasulullah o wi min de min gardani non ko nyaamda min abi ayyuba kon walam ara fi mawdi yara be nyaamde le laal gal no yaaru non gal artiri min jane fo batte nokkandema annabi ju inni wajattu fi riihu haazi shajara o yona mi tawi hen ganda hindu basalle walla layde do gede wa ana rajulun minnakum gorko onaji rabbi gon tan ko nyaagaade jawme do gunnudira jawme antay ko onon nyaami mino mi nyaamani ba kan wam nasana tilka shaja baada zalik kam ko mbi e pewnaani kay hunde mbadi hem basal ko annabi ju won don ko der galle makka hakkile bi jeedi annabi ju wadi galle bayti ayu abi ayuba hade misira ne ma hede to nokku makko kadi ma hede takine mi sida to mi to gelo baaju sino adan juno chuudi makko ma ha mbada sera mi sida do dum suudu makko yambe ngari ko di hen e kanko abi ayuba al ansari ko wonna tigi teddinde annabi ju kayo andirama dum tigi o walani annabi ju teddungal mangal kanko abi ayyub al ansari may ngaroy umma ayyub on juure am pami gam abi ayyub al ansari weltare mako kanko jom suudu mako moddere mawnde be kibi go nam battiji annabi sallam jippade be kade nyamdude mabbe wala nyamde le mabbe ko hon non kadi gandum dañe moddere mawnde no fi kanko abi ayyuba wonnam kanko no mahala abi ayyuba moddere wonde kadi ne annabi sallallahu alaihi wasallam wadanibe e kanko abi ayyuba nyane gotolo marito annabi jo hankade annabi jo no badi iwde galle he noddu mu abi ayyuba ngarado law jango o sama'an wa ta'a wonnam annabi jo kanko abi ayyuba wadde annabi sallam annabi jo itti korgel rokki mo walida kana takhdumu anani ngil do gonda golle nanno annabi sallallahu alaihi wasallam sukato ko sonon oy mi halfini ma ngel do mi rokki ma ngel mi wasiyam wada ngel moddere non ko neddo moddo wondo anani kanko gonna abu ayyuba welti hen no fi annabi ju nawa ngel do ko modde sam min jiya magil ma damate andana ko wondo juuda men ko kay ko jamtan kanko Abu Ayyub go namu hoti jom sur ma ko wonde kurgil to ko sel to ko del to ko sel umma ayyub wonono haadi Abu Ayyub namnimo walla umma ayyub namnimo wi a o won ko wi ma hen no wi a o yo modde magel ko neddo modde wondo yim teddingel joon non wi ko ganni da wi ay hunde kay gondira magel modde tan wi ala oy baruy fe moccu magel wujude magel kay diwata e rimdinde ngel battengel dim anani anani khayra min an ataqali wajhi llahi ta'ala debbo wi gonga de ko non tigi de dum kanden wadde dum woni ha joni ganda o rimdinde suulel dewel ngel kanko Abi Ayyub al Ansari e dum do woni ganda annabi sallallahu alaihi wasallam kadi ko wadani be e kanko ummi Ayyub o do kadi mbiiden ko wiita hadisul ifki ko le yimma Aisha hapale kangon ka darna makko yama hen kangon darna makko hala makko yalti hen kanko tan Abi Ayyub keba e der Madina bi wana gonga ben kay be bi wana gonga wonata ni wana gonga Aisha hapako tim ganda Aisha dare annabi ja la fono fot kanko Ali na namna de Aisha din mo be gandir dum ka walla be bi gandir mo wa hewde do to jodi mo yarwo do ko sugalel to sel ne hewi do di tan ko dum hebi mo tan to ladde to daani goddum ka yala umma ayyub kango jogi do mawqif mo yiddi santaki sedan kagal do an Aisha e wo ha joni kadum kadi jawto mun kadi garina hale anani Allah hali go namde Allah tillin wonde bara'atu Aisha ne Allah yi wallazi tawalla kibrahu dum woni ganda tekkudo roni neda fenane mawde fu goto nafi je murji funen do Abdullah bin Ubay o yiki e ko e kolob makko kanko no dum wonno golle makko ay binde annabiju anani kanko Abi Ayyub al Ansari wiyani ummi Ayyub ala tarayna ma yuqal jono gorko addi hala ka der wuro wiyan kam nani ko halata Aisha ta kone Abu Ayyub o wi non qarat debbo wi debbo junnane ha law kunta badal Safwan o yisinno ko an woni gorko mo tumda o Safwan mo ganda Safwan o do akunta tahumma habis o yada admi adami jo wadde Aisha bonande anani o wi wallahi o yi jom suudu annabi wallahi mi jota awa de buyi allahumma lawi allah na seedi mi mijota ko wadde den hunde awa de boyi wala kun de boyi awa safano non burma laabi safano ko jiyaado allah kadi mo jaram biire kanyum buri Abi Ayyub wala kunta ana badal Aisha ma kuntu rasulullah sallam fa Aisha khairum minni wa safan khairum min o yisinno ko mino ne wonno damin beda wad dum non ya watta o wi awa o wi Aisha buri kam mo jiri safano burma mo jiri anani kampu ummu ayyuba kanko ni kanko yana jom galle makko ya aba ayyuba alam tasma bima tahaddathu an-nas anta bim be kata aisha o halani on non debbo wi kanko debbo wi min watta le do wudu kamni anani ma yakunu lana rakalla bi hada subhanaka wa ruju mira dum do woni fana da hada butanun azim anani alla tellina hala mabbe ta mem kadir no ndani tellin waddumi aya qur'ana na jange alla yu law la sami'tumu ko haddin nan don kaado hala biya kay Aisha ka bultum bi amma yakunu lana an natakallama bi hada min kana ni wattude en dem da men ni subhanak hada buhtanun azim den ko wona moddere na heddi e hande non sa happa ma tan amma yi amma idan en e kono kay loto o ittasa god fo wi ar ko mo foto wadde non o modda en hay god setta ko bandum moddere ko ranna en hulbini bedo odo galle kanyum heba ma der madina wi wana ko lili haben bi wana ko Aisha watta dum Safwan watta dum anani dum do hollar ko imana gal ummi Ayyub al amiq ko non kadi ha joni kadi hakkille makko no way yaaji e miijo makko kadi no way hisde andi miijo ma so hisi tan ma la mobbe non ko miijoji bondi tan nibbiddi baddi surfi arata e mun anani mi soyni ma kare kare yi wana mere yi kare kare hakkun mun na laaba i karim yi na darode kaade ana accata ya hajuma na gitema de gaddama dum ni taw wana wala biida eji e asui wonko nanda laftindaki sa laftindaki dangata damgal ma ko nisa hankadi ganda muttu tam bangeji fo e rimeruji fenade ana ni jom radi woto mbade ko mbion maya kunul na kallabi subhanaka hadha butanun azim ya'idukum allah an ta'udu li mithlihi abadan in kuntum mu'minin Allah de rentini mo ruttade on dido halaji ke te kon gon inbe Allah o ren jeeta non jetta rima rujo don kappa yimbe be ganda badana hay hunde on jiran dum en hay batte san kappoje tan e penade anani dum do woni ganda Abi Ayyub al Ansari e ummi Ayyub al Ansari ndaw bural mangal ko no dani ummi Ayyub go nam kan kon ko non don wonirto Madina do Abu Ayyub on sakkiti mo maido on juuti balde umma ayyuba noon kañum lili koto madina ɗo ganda hoɗono taw mo arrikhuna en kolliri sa ƴeewi deftere sunan al kubra e bayaqi e ɗeɗo defte fo haalaji mabɓe gaari hen e musnadil imam ahmad siratu nabawiya ko yiwite banggal ummi ayyuba ko eyyi tawi ko abi ayyuba on ha ɓeydoɗen labtinade on ne gurdam mum kanko abi ayyuba al ansari jippinde annabijo ndew moƴƴere mawde abi abou ayyuba woni ganduɗa ha joni sowore nde sona ɗum o wiyete ko khalid abna zeyd ibnu kulaybe min bani najjar nani kuriji annabi tigoto madina ɗo koye banu najjar en o wiwoman minna macashara al muslimina eɗen gandi lamo hay ala fo mo nanta abi ayyuba al ansari in annabi sallam jippima nokku makko ɗum waɗi allah ɓamti fiyako makko e jangtu makko ha towi dow kanko woni abi ayyuba al ansari jaatigui annabi jo annabi jippino galle mum ina ferani madina o anani ɗum tan heeɓi ko wiyeten kanko woni wasa kanko wonomo jogui ko haalide annabi ko ɗo jippino annabi o sallam nde ari madina mbiɗen ganda ko wayno yimɓeɓe jaɓɓorimo dani hankkadi goto fo goto namde guite mum no daramo goto fo no yewni no yiiɗi yo annabi wittallo nokku mum goto fo goto nam wertanimo yeeso mum e leeso mum e ɓernde mum fo beele ma annabijo ara o asara o goto fo mbadda ida hole mabɓe keeɓo san jippingol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam lakinna rasula salawatullahi alayhi annabio sall sallam ari idi jippade ganduɗa duƴƴori ko nokku no wiya quba anani ɗum ɗon waɗɗani nder wuuro madina on sa hande kam koye nder madina he woni anani annabijo wonɗon ha joni balɗe nayyi anani on sa o mahi misside kaɗo mbiyete ko masside quba ɓuurami e misside mahede nder madina o kaɗon ɗumwoni allah yi masside nga allah haali haala makko e nder qur'an ɓuurami e misside ussita ala taqwa mahaka e dow kulol allah anani caggal mum annabijo yalti noon yanɗa qubaɗo hankkadi hucci madina on sa witana ko yasiribe sadatu yasiribe hankkadi jalti goto fo hankkadi no fooɗono hankkadi yatari duna naɓa goto fo no ara hankkadi daro yeeso ngelloba ba e mawɗo goto ara leege ɗe hankkadi mawɓe wuuro madina ɓe goto goto e mbaɗira o ara haala yo annabi jippo ɗum annabi jo wiya ala goɗɗo ara noon noon hankkadi goto fo so ari hebbinta haala wiyata ko annabijo aqimi indana ya rasulllah fil adadi wal udadi wal manaa annabijo ara jippoto am ɗo mbeɗa jogui dental ha heewi mbeɗa jogui ganduɗa ko jippinirmami gona seram ɗo hay hunde yettotakoma eyyi mbeɗa jogui kaɓorɗe mbeɗa jogui haɓeteɓe mbeɗa jogui foof annabijo wi dawuha fa innaha mamura ɓe gandi annabijo koko iwi to madina to aw koko iwi makka ne ari madina makkanaɓe kam ɓe ɗamtinaki abbade mo ha ɗon ɗum woni koɓe mbiyata kamɓe ɓe paari eɓe jogui eɓe joguiti annabijo goto fo yo ara jippo galle mum hay hunde yettotakoma ɗon so allah jaaɓi joni noon hankkadi kamɓe fo ɓe mbawi mbad défilé goto goto hay goto heeɓani ko wayno hankkadi puɗɗi ɗamtinade hankkadi ɓe daara tan annabijo gacci ngelooba ba tan wama zalati naqatu ala haali ha haaji ngelooba ko enan tan yaha yimɓe na keedi caggal hankkadi yamduna fi isri ha wohum yatalahafun goto fo na yeelo hankkadi ne ñaago hani ngelooba ba daro galle mum walla jippoto nokku mum ɗo tan ha yetti tan boowal nan ɗon awa ngal ɗon bowal noon ɓuuri ɓaɗade ko galle abi ayyuba al ansari ɗum woni balagat saha hala amama bayti abi ayyuba al ansari wa barakat fiha tangeloo ba jusiɗo no hankkadi awa kono annabio sallllahu alayhi wa sallam ewa ko wondani ngeloo ba on saaha ndeɓa jippinde annabijo tellaki kadi ɓe haftiɓe yiye kadi ɓe arti ɗon annabio sallam yawa ko ɗo de awa ko ɗo gacceba tan ko ɗo woni nokku o anani abi ayyuba hoñi heñi ƴetti hirki o rahli o nawi nokku mum to ndaw weltare abi ayyuba erde abi ayyuba al ansari o badara ila rasulillah salawatullahi alayhi yurahibu bihi o bismi annabijo ko ɗo woni gallam o hamala mataahu bayna yaday o rondi hirki o ƴetti rahle o wi annabijo ganduɗa rewe makko ha nder galle o kana yahmilu kunuse addunia kullaha elli kanko noon wawi weltade elli mataw ngaalu aduna fo o heeɓi o rondima moon huccini galle ko noon tigui wooɗi wa mada bihi ila baytihi jippinde annabijo nder galle mum wadde de inde abi ayyuba nan yalti ha aduna gas anani kanko oɗo abi ayyuba ko wondani galle makko gonan wonno ko ganduɗa huɓere dow huɓere annabio sallllahu alayhi wa sallam suuɓi less o e kayno ɓisto o no wuuri hankkadi ha annabio sallah sallam jaaɓi yaade dow to kanko heedi less anani ko wondani kamɓe ɓe kewi less ɗo hankkadi ɓe jusi ko are annabijo foof kamɓe jahata hankkadi kanko abi ayyuba al ansari ay ko hondani hankkadi ɓe kedde yamirore annabio sallllahu alayhi wa sallam hankadi ko annabi sallam na jamiraɓe ko wiɓe fof ko ɗum ɗon kala garɗo kadi ɓe nanga ɗum walla duusa ɗum ha yetto annabi sallallahu alayhi wa sallam. Anani o woni Abu Ayyuba, gilli nani teddungal, nani moƴƴere, nani o heeɓi ɓural manngal. Anani ko honnoon kadi ngannduɗa Aboubacry kañum nde yalti kañumen ne feri nde aytu misirɗo Oumar kadi ko ɗon kam fotodire Aboubacry ma ahrajaka hadihi saa qala ma ahrajani illa ma ajidu min shiddati ljuu. Gonnoom sa ƴeewi o haddata ngannduɗa Ibnu Abbas no haalana men wonde annabijo meeɗi adde to ngannduɗa to misirɗo yalti ɗon o tawi ɗon Oumar iko yaltini moon ɓe mbiye heege yaltinamen nder annabi sallam caggal mum yerti. Annabi sallam wiyaaba on sa hankkadi ɓe kuɗi Madina hankkadi ɓe jooɗi gooto fooɓe galle mum hankkadi wonti ko golle e daawa e jangde fof ɓe gonno e mum. Anani nde ɓe ngari annabi sa sallam nde puttilɗon hankkadi taw heege nangiɓe e wuuro he iko yaltini moon ɓe mbi kamɓe ko heege annabijo kuumu maayi mbi hen jaaden. Anani ɓe ngari demal galle Abu Ayyuba al Ansari. Anani kanko nde ko wonko moftani toon annabi sallah sallam ñaamdi andi ƴistawa ɗo won won haalawɓe mum kadi haala sahaaba goɗɗo kono ɗo ko Abi Ayyuba tigi ngulɗo koto Abi Ayyuba ɓe jeeyi kulle yawmin taam fa ida abta anu lam yaati ileyi fiini atamahu li ahli. Kanko ko moftan ɗo annabijo ñaamde tan kaynde annabijo ari kay tawan ɗon ñaamde sona tawa nde ɗamtinde annabijo arani o rokka woɓɓe kay walla ɓe ñaama. eyyi joni noon kanko ummi Ayyuba o awa Allah waɗi ngannduɗa annabijo ari ɗo no wonde sahaaba e mun Aboubacry e Oumar. Anani annabi sallam wima ayna ayyu ayna Abu Ayyuba kanko Aba Ayyuba mo wonno nde sano nani konngol annabijo omo jogui ɗon jarde ngel tan tomoroje ne hen sera ɗon wa kana yamalu fi nahrin qaribin la fa aqbala yusri wowa yaqulu marhaban bi rasulillahi wa biman maa e bismillah dina laaɗo Allah e wondiɓe fo ya nabi llah i wona leydi oɗo sa kewɗo arde o wi sadakta haali gonga. Abu Ayyuba go annami heñi dugi naati nder ganduɗa jarde he taƴi toon cingoole tamaro tamaroɗe tamaroje ɗe endu tamaroje awa tamaroje ngannduɗa keccene hen awa ɓennduɗene hen kadi puɗɗiɗo yordene hen. anani annabijo wimo ɗum ɗo fof a taƴiɗu mo wiya ha addani kam ɓoggude ɗum ɗo ko ha keeɓa hen ko wiyete ngannduɗa tamaroje luuto lutodirɗo nandani siila nandani mbaadi an takula min tamrihi wa rutabihi wa busiri ƴakka e tamaro hecce he ƴakka hen kadi ha joni e yorko he e kannda ko ngannduɗa e laka lammuji ɗe fof ƴakka hen. o wi kadi annabijo mbeɗe hirsa kadi awa woto keñoɗe joori ɗe mbeɗe hirsa mbeɗe adda dammuhol joni mi hirsa eyyi tawa dammi annabijo saɗa hirsa woto hirsuɓiretengol de in zabahta fala tasbahanna zata laban. anani kanko Aba Ayyuba o nangui laaɓi makko yeehi abbi ha joni ganduɗa dammiru makko o nangui noon o hirsi o addi debbo o wi yo def debbo o defi ha ɓendi ɓadina annabijo annabijo itti hen gonnam ganduɗa e ñamde he waɗi hen suumi hen wi debbo o daro koye faaɗimata gonnam balɗe hande ñamani tawa ganduɗa debbo ɓunni ko wiyete condi mabɓe farin waɗi ɗum hono no mburu ni o wiya ha dokku ya hen faaɗima hono footi balɗe hande ñamani hono ɗum ɗo meeɗani. eyyi kanko Abu Ayyuba al Ansari gonnam ɓaɗina annabijo ɓe ñaami omo gaddi laal ngal foof na hen han gadi tawa noon iɗa goto kay rokka wiyama faaɗima. anani sa ƴeewi suwat min hayati sahabiyat ma tawa toon haala ka wonde ganduɗa faaɗima annabi wi nawru koye hen faaɗima balɗe heɓani hono nde ɗo hunde ɓe ñaami haɓe kaari han kadi ko wiyete mburu e tew fo e tamaro e ko wiyete ha joni ganduɗa nde ɓe ñaami gayno annabi sa sallam gonnam guite makko gaddi gonɗi o wi walladi nafsi bi yadi inna hada huwa naim o wi mi wondirimo fittandu amo wona e junngo mon ko ɗum ɗo tigi woni nema mo jogorɗon namñede nen yawmal qiyama. anani allahi summa tusaluna yawma idin ani naim ɗum noon soɗon jiiɗi hisde so gayni ñamde jetti Allah. anani saɗa ñama mbiyata ko bisimillah fa ida shabitum fa qulu alhamdulillahi alladi huwa asbahana wa anama alaina fa afdal eyi jetti Allah ñamminɗo men moƴƴe dow men nemini men gonnam annabi jogo noon wiya noon mbiyata ko alhamdulillahi alladi atamana jetti Allah ñamminɗo men harni men ko noon kadi o yerdemin o ɗumɗitini men. anani heewi ngannduɗa kanko Allah kadi dañi to nokkuji to nanni men to koɗɗen heewi neɗɗo mo ala to huuɗi ala to waali ala ko ñaami ala kadi ko yari ha no yiɗiri ndani kanko annabi o sallallahu alayhi wa sallam ewo kala baɗanɗo mo moƴƴere noon o yiɗi ko wattanade ɗum moƴƴere ɗum addi kanko annabijo o rokki ngannduɗa Abu Ayyuba ha joni o wi on taatina gadan garaɗo janngo annabi o sallallahu alayhi wa sallam rokkimo noon waliɗa mbiɗen o eyyi suka debbo ngannduɗa mo annabi o sallallahu alayhi wa sallam rokkunomo o لوم أيوب لمن هذه يا أبا أيوب إن قلت تقول وي منحنا إياها رسول الله ونلا ركيما ويعظم به من ماني كنا عند الموت ركيما عند هبي تدن قال النبي نركما وأكرم بها من منحة فقال وقد أيصانا بها وقد أوصانا بها خيرا وإن يموت يمجل دين قلت شكر دين قلت يموت يمجل كنت موت دون هنا بارتن هام بارتن يمر واري النبي دبوي والله لا أجل لوصية رسول الله بها خار من أن نعتقها وإن يتاقى قبر موت يلقى يوارد موت يلقى مجل غي سنار يمدين دين قل ويا حالي قوان قنون دي قوان نبين دين شكر دين قل هنك دي كنت لليبير في هنك دي قبيته أو كم جيابو على دومون هاكس dum do woni yogatan seeda ngurna abi ayyub al ansari e honnon kanko ganda jom suudu makko ummi ayyub al ansari en debbo onat kanko wonno ngurna makko fof ko wallude diina alla kanko ina jako hawne makko hay walde wotere wadani tiagal makko ko annabi jo haba ko fo mo tawa hay walde wotere o luppani hen kanko e dum na tiide der sahabaabe kawrude golwole he fof sayi sa namnam hol kawrude golwole annabi jo fof ko abi ayyub al ansari wonno kanko dum tan nonno haaji makko kato annabi ji hannomo wonde mum kanna annabi ji fewnati mo wona mum ko honno kadi far ko buri hawnaade no juusi balde kadi haa e lumdungal muawiya anani pungal haaji wonde zayid habbana darapo yo ya uddito e qissan dini aw kanko on saata won nayi kono wi o jodota ko de gonnam o yehi o yaade mabbe gonnam haa ton sa jeewi kanko ni nokku makko yanaano makko ko yan ton woni gonnam de be tampinaander nokkuje o nyaabi o yettede oyina yo kam haa buru woddude der leydi beedo ngubbe kam ton anani sahaba be mbadi non kono haa ton de be jottuji ton l'islam yotti dido nokkuji fof kanko odo go nam dum do wondi kanko wino yo nawi haa tuuta asfal qistantin wuro ngob jinno hebde kebaane go wina yo kam haa ton tan anani ko ton go nam asana ubba ngubbe mo ton haa joni kanko abi ayyub al ansari dem bi rahimallahu aba ayyub al ansari فقد أبا إلا أن يموت على ظهور الجهاد كان على ظهور الجهاد وجبان كيتن ويدو للي ما يندرق الله ويكام كيف يدو بوشي آخي وبلو يو الدين الله كي هاتو قوان نمت مغسير فوف ساجي يكام كنغور نمك وقوان نمك وني دوب لنجي هاد شفان جيتة تيان كان كو أبي أيوب الأنصاري كلا جيتو هبد نون غاندا كبرو أبو أيوب الأنصاري سيد بيدي تراده جاءت هو دفتر يوال الإصابة في تمييز الصحابة ساجيو دفتر تنغندا جزء وكان نوما تاوتون هالكا والا ساجيو دفتر يوال تاريخ الإسلام للذهبي دفتر ديمر لما تاوتون فاس تيمتتي وجنا سر تيمتتي النوغاس الجديد ابن خيار كده هالي هالا مكو كانكو أبي أيوب الأنصاري ساجيو دارة المعارف الإسلامي هالا مكو آلتون الجمع بين رجال الصحيحين ما تاوتون إنما من أبطالنا الذين صنعوا التاريخ دفتر بيتنا لأبي الفتوح ديرن حال مكو أريتون الاستيعاب دفترن ديرو كده حال مكو أريتون الطبقات الكبرى حال أبي أيوب الأنصاري أم أيوب الأنصاري دون كان كو قال مكو صفة الصفا كده كان لين دفتر كده حالي الجرح والتعديل كده إن مكو أريتون دون إن قال دفتر كارتن كو بيت التاريخ أسد الغابة أن تهذيب التهذيب أن تقريب التهذيب أن شجرة الذهب أن تجريد أسماء الصحابة دم نفوها لما قارينا الأنبياء رحم الله أبا أيوب الأنصاري يا الله يرمى بيافو وربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.